wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 27 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. O koronawirusie w polskim parlamencie. Za chwilę informacja w Senacie, w najbliższym czasie także w Sejmie. 80 kg marihuany w dostawczaku w Inowrocławiu. Policjanci przejęli narkotyki i zatrzymali kierowcę. Unijny negocjator do spraw Brexitu w Polsce ma rozmawiać m.in. o zagwarantowaniu praw naszych rodaków na Wyspach. Za godzinę minister zdrowia przedstawi w Senacie informacje na temat sytuacji związanej z koronawirusem. Przypadki zakażeń potwierdzono w kolejnych europejskich krajach – Rumunii, Grecji i Norwegii. O pilne zwołanie posiedzenia Sejmu, na którym rząd przedstawiłby informacje o bezpieczeństwie związanym z falą europejskich zachorowań, wystąpił do marszałek Elżbiety Witek prezydent. Spotkanie prezydium o 14:00. Andrzej Duda liczy na pozytywną decyzję, mówi w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik prezydenta Adam Bieran z PiSu. Będzie informacja w Senacie, ale będzie również informacja w Sejmie. Myślę, że pani marszałek pozytywnie zareaguje na prośbę pana prezydenta. To w Sejmie reprezentowane są wszystkie ugrupowania, których często też nie ma w Senacie. No i to w Sejmie jest miejsce dla całej Rady Ministrów i w Sejmie zawsze toczą się tego rodzaju debaty. Jak mówił w Trójce rzecznik sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, na razie nie ma tematu przesunięcia daty wyborów prezydenckich. Wybory mogą być odłożone w czasie tylko w jednym przypadku, gdyby trzeba było wprowadzić stan nadzwyczajny. Nie ma w tej chwili żadnych przesłanek do tego, żeby w ogóle rozważać tego rodzaju sytuację w Polsce. Stan nadzwyczajny w związku z zagrożeniem wprowadziła Litwa. Warszawa solidaryzuje się z chińskim miastem, w którym wybuchła epidemia koronawirusa. O 19:00 w Filharmonii Narodowej koncert Solidarni z Wuhan. Organizuje go Warszawska Izba Gospodarcza. Koncert ma pokazać obywatelom Chin, że ich los nie jest obojętny Polakom, podkreśla wiceprezes Izby Katarzyna Kaczmarska. Nie możemy przechodzić obojętnie wobec faktu, który zdarzył się 8 tysięcy kilometrów od nas, bo tak naprawdę w obliczu koronawirusa wszyscy jesteśmy równi. Nie chodzi nam głównie o pieniądze, bardziej jest to inicjatywa, która ma pokazać solidarność właśnie z tymi ludźmi, którzy są daleko, są osamotnieni i niejednokrotnie przerażeni, też nie do końca wiedzą, co będzie dalej. Chcemy pokazać, że jesteśmy z nimi, że trzymamy kciuki, że wszystko będzie dobrze. Na koncercie wystąpią m.in. Maria Pomianowska, Eight Hands Quartet i Adam Wolski z zespołu Golden Life. Artyści zrzekli się honorariów. Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na zakup masek ochronnych i materiałów higienicznych, które trafią do Chin. Kilkadziesiąt kilogramów narkotyków wartych ponad 2 miliony złotych znaleźli policjanci i CBŚP w samochodzie dostawczym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Były pomiędzy sprzętem RTV i AGD. Kierowca został zatrzymany, informuje rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji Iwona Jurkiewicz. 32-latek przewoził ponad 80 kg marihuany o czarnorynkowej wartości około 2,4 miliona złotych. Posługiwał się sfałszowanymi dokumentami. Dowód osobisty i prawo jazdy wystawiono na nazwisko innego mieszkańca Inowrocławia. Sam kierowca był poszukiwany do odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności. Usłyszał już zarzut handlu narkotykami, grozi mu do 12 lat więzienia. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Polska jest pierwszym z 27 krajów, które planuje odwiedzić unijny negocjator do spraw Brexitu dziś w Warszawie. Michel Barnier prowadzi w imieniu wspólnoty rokowania dotyczące przyszłej umowy o współpracy z Wielką Brytanią. Beata Połmecka. Unijny negocjator chce odwiedzić wszystkie kraje, by, jak mówił, osobiście porozmawiać z rządzącymi, wsłuchiwać się w ich oczekiwania czy wątpliwości dotyczące negocjacji. W Polsce ma rozmawiać m.in. o zagwarantowaniu praw naszych rodaków na Wyspach, zabezpieczeniach socjalnych czy sytuacji naszych przewoźników po Brexicie. Michel Barnier uważa, że takie wizyty budują wzajemne zaufanie i jedność, a ta jedność 27, jak podkreślał unijny negocjator, będzie konieczna w tych trudnych rokowaniach. Jesteśmy gotowi i zjednoczeni do rozmów w sprawie przyszłej współpracy. Chcemy zaoferować Wielkiej Brytanii preferencyjne warunki i bezprecedensowy dostęp do naszego rynku, ale nie będziemy negocjować za wszelką cenę. Unia oferuje całkowicie wolny handel bez ceł i limitów eksportowych, ale pod warunkiem, że Wielka Brytania zobowiąże się do przestrzegania europejskich standardów. Chodzi o to, by brytyjskie firmy nie miały przewagi konkurencyjnej nad europejskimi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 5 lat temu w centrum Moskwy od kul zginął Borys Niemcow. W stolicy Rosji i innych miastach przedstawiciele ugrupowań opozycyjnych oddadzą hołd tragicznie zmarłemu politykowi. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Borys Niemcow został zastrzelony pół godziny przed północą w centrum Moskwy, kilkadziesiąt metrów od murów Kremla. Od rana w tym miejscu Moskwianie składają kwiaty i zapalają znicze. Rosyjskie media niezależne przypominają, że zabójca i jego wspólnicy zostali złapani, osądzeni i skazani na karę wieloletniego pobytu w łagrach. Jednak do tej pory nie ujawniono zleceniodawcy i organizatora zabójstwa. Na sobotę moskiewska opozycja zaplanowała marsz pamięci poświęcony Borysowi Niemcowowi. Tym razem zwolennicy opozycji nie chcą w ciszy przemaszerować głównymi ulicami stolicy, ale zamierzają wyrazić sprzeciw wobec forsowanej przez Kreml reformy konstytucji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Trójce informacje sportowe. Mateusz Fusiarz. Real przegrał u siebie 1-2 z Manchesterem City i Juventus 0-1 z Lyonem na wyjeździe. To dwie informacje z Ligi Mistrzów, które w kontekście piłki nożnej były wczoraj bardzo ważne. Ale czy najważniejsze? Chyba nie. Zdecydowanie mocniej przejęły nas wieści, że kontuzji i to dość poważnej nabawił się Robert Lewandowski. Kapitan kadry wypadł z gry na 4 tygodnie, a to w trakcie kariery Lewandowskiego jedna z dłuższych przerw. Straci przez to kilka spotkań w Niemczech. Na pewno nie zagra w rewanżu z Chelsea. Może przegapić też mecze kadry pod koniec marca z Ukrainą i Finlandią. Sam Lewandowski poinformował, że wróci szybko i będzie walczył dalej. I w te deklaracje nie wątpi były piłkarz Sebastian Mila. Ja wiem, że to jest złe stwierdzenie, ale kiedykolwiek można złapać kontuzję, to myślę, że teraz ten moment jest najlepszy z możliwych. Jeżeli byśmy mieli taką sytuację w czerwcu, to pamiętamy, jak odliczaliśmy, czy wróci Kamil Glik. To było straszne, więc może nie to, że cieszmy się, ale znając Roberta i jego profesjonalizm, to nie będzie miał problemu z tym, że nie będzie przygotowany. On wróci do tej dyspozycji, której jest. W bardzo dobrej dyspozycji są hokeiści GKS-u Tychy. Jako pierwsi z ósemki wywalczyli awans do półfinału Ekstraligi. Wczoraj 4-0 ograli Energię Toruń. Wynikiem 4-0 zakończyła się też cała rywalizacja. Z kolei Krakowia ograła JKH GKS Jastrzębie 3-2, ale wciąż w lepszej sytuacji są Jastrzębianie, którzy w tej parze prowadzą 2-1. Trener Krakowi Rudolf Rochacek nie był zachwycony stylem, ale wynikiem już tak. Nieważne w jakim stylu, nieważne ile błędów tam stworzyli, ale ważne, że ten mecz wygrali. Tylko to się liczy. Ta końcówka naprawdę była ciężka, tam było ciężko, były sytuacje do strzelenia branek, także tak jak sam powiedział, nieważne jak, ale ważne, że 2-1. W pozostałych meczach GKS Katowice po dogrywce wygrał z Podhalem Nowy Targ 3-2, ale w serii przegrywa 1-2. Blisko strefy medalowej jest Replast Unia Oświęcim, która pokonała na wyjeździe Lotos Gdańsk 4-1, a w serii prowadzi 3-1. A skoro już łyżwy, cóż, zawsze jest trochę smutno, kiedy podajemy taką informację. Luiza Złotkowska, nasza łyżwiarka szybka, dwukrotna medalistka olimpijska, zakończyła karierę. W mediach społecznościowych napisała tak. 27 lutego to dla mnie szczególna data. 10 lat temu zdobyłam swój pierwszy medal olimpijski. Dziś, równo dekadę później, przyszedł czas, by powiedzieć koniec. Koniec mojej sportowej kariery, koniec ścigania się na łyżwach. Na lodowisku spędziłam 24 lata, to był wspaniały czas. Moje marzenia, by pojechać na Igrzyska Olimpijskie, spełniły się trzykrotnie. Vancouver, Sochi i Pyeongchang. O medalach nie śmiałam myśleć, a mam dwa. Brąz i srebro. Brakuje złota, ale ono zawsze jest w nazwisku. Na koniec ostatni etap rajdu Kataru, pierwszej rundy Pucharu Świata w rajdach terenowych. Trzeci jest Kuba Przygoński i raczej jechać będzie na obronę miejsca. Do prowadzącego Nassera ma 2 godziny straty, do drugiego Al-Rahima ponad 40 minut. Ale może wczoraj było? Druga pozycja, więc zadanie wykonane i przed nami jeszcze jeden ostatni dzień. Znów o sporcie po 17:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską nadal chmury, na zachodzie przelotne deszcze, a w innych częściach kraju deszcz ze śniegiem i śnieg. Taka pogoda czeka nas w czwartek. Na zachodzie i południu możliwe także burze. W Suwałkach maksymalnie 2 stopnie, w Lublinie, Warszawie i Bydgoszczy 3, w Krakowie i Szczecinie 5, a w Opolu i Wrocławiu 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do południa. 10 minut po 9. Jan Niebudek, Michał Jakubik, Anna Gacek. Dzień dobry. Zapraszamy do południa. Przyznam, że po wysłuchaniu tej piosenki When I Grow Up pomyślałam, że nie miałabym nic przeciwko temu, by było dzisiaj więcej muzyki Garbage w tym wydaniu do południa, szczególnie z ich drugiej płyty, albumu Version 2.0. Jeśli tak ma być, proszę dać mi w tej sprawie znać. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Zresztą pierwszy mail już w skrzynce od pana Wojtka. Taki początek, że aż boję się odchodzić od komputera, bo nie wiem, co będzie dalej. Panie Wojtku, proszę odchodzić śmiało od komputera, byle nie odchodzić od radia. Jeśli czwartek to mały piątek, jak właśnie napisano w jednym z komentarzy, to w takim razie to była piosenka dla tańczących inaczej. It ain't over till it's over. I oczywiście wspaniały Lenny Kravitz. A teraz muzyczna odpowiedź na wiele pytań po ostatnim wydaniu audycji Aksamit. Gdzie można usłyszeć tę piosenkę? Kiedy można usłyszeć tę piosenkę? Odpowiedź jedyna prawidłowa i prawdziwa jest następująca. Od jutra wszędzie, bo jutro jej oficjalna premiera. Ale na razie tylko w programie trzecim. Za oknem przy Myśliwieckiej 357 śnieg z deszczem, a muzycznie w programie trzecim Kasia Linz, Rób tak dalej, zapowiedź jej nowej płyty, pierwszy singiel z albumu zapowiadanego na kwiecień. Thank you. oczywiście w tej audycji nie potrzebujemy żadnych pretekstów, by sięgać po muzykę Stonesów, ale dziś dlatego, że kilka dni temu zobaczyłam fragment programu Jimmy'ego Fallona. Gościem była Zoe Kravitz i państwo postanowili wymienić się swoimi listami piosenek, które uwielbiają śpiewać. Tam w kontekście karaoke, ale tak naprawdę chodzi oczywiście o po prostu śpiewanie na całe gardło. I jedną z piosenek wybranych przez gospodarza programu było właśnie Beast of Burden The Rolling Stones. I myślałam, że to może być interesujący motyw przewodni naszego dzisiejszego spotkania w do południa. Które to są? Jakie to są piosenki, które uwielbiają państwo śpiewać? Kto wie, może kilka z nich zagramy dzisiaj do 12. anna.gacek@polskieradio.pl. Ogłoszenie społeczne. Sokołowsko. Kiedyś najważniejsze miejsce w Europie w leczeniu chorób płuc. W 2008 roku budynek sanatorium Bremera spłonął. Odbudowy zabytkowych obiektów podjęła się Fundacja Sztuki Współczesnej in situ, która tworzy tutaj Międzynarodowe Laboratorium Kultury i unikalne Archiwum Krzysztofa Kieślowskiego. Od 9 lat dynamicznie rozwija szeroko pojętą edukację i sztukę. Dowiedz się więcej na odbuduj.sokolowsko.org. Wspólnie odbudujmy Sokołowsko. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Przestępne, przystępne ceny. Teraz MediaMarkt. 366 wyjątkowych produktów w super przystępnych cenach. Na przykład kupując smartfon iPhone 7 32 GB zapłacisz 1429 zł, oszczędzając 70 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvita Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Halo, Sebastian, tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto oszczędnościowe? Otwarte. Aż 3% w skali roku. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto oszczędnościowe i zyskaj 3% w skali roku. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Promocja 3% w skali roku przez 4 miesiące do 30 tysięcy złotych na koncie oszczędnościowym jest dostępna dla klientów nowych lub z niskimi saldami rachunków, którzy do 31 marca 2020 roku otworzą nowy rachunek konto oszczędnościowe i spełnią pozostałe warunki regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Studio Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. W Waszyngtonie trzecia runda strategicznego dialogu polsko-amerykańskiego w dziedzinie energii. No i pytanie, panie Adamie, czy namówimy Amerykanów, czy oni przekonają nas? Może to jest lepsze pytanie, by to im pozwolić zainwestować i rozwinąć w Polsce technologię elektrowni atomowej. To byłby dobry partner? No ten pakiet rozmów o energetyce z Amerykanami jest znacznie bogatszy. Oczywiście technologia użycia węgla, bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej, oczywiście import gazu LNG, bo to już z Amerykanami robimy. No i właśnie trzeba brać pod uwagę, że w tym pakiecie są rzeczy, które są już realizowane. Te, które będą pewnie niebawem realizowane, bo te technologie wykorzystania węgla rzeczywiście są coraz bliżej. Jakieś i nowoczesne, bardziej ekologiczne. I tu możemy odnotować konkretne sukcesy, no bo przecież import LNG ze Stanów Zjednoczonych no pozwolił nam zdywersyfikować cały portfel importowy gazu ziemnego i stworzyć pewne poczucie bezpieczeństwa. Tak jest. Jesteśmy bezpieczniejsi, bo źródeł jest więcej dzięki tak temu. Tak jest. I teraz w związku z tym energetyka atomowa w tym pakiecie mieści się, ale nawet sami Amerykanie ten temat no, traktują tak, jak on jest traktowany dzisiaj na całym świecie. Czyli że ciągle się rozmawia o tym, ciągle się podejmuje tego rodzaju projekty, ale jeśli chodzi o realizację, no to tak prawdę mówiąc w tej chwili już nigdzie takich projektów się nie realizuje. Projekt Mieszkanie, proszę Państwa, nie brakuje właściwie codziennie niemal informacji o tym, jak to drogo jest na tym rynku. Dzisiaj taką informację znalazłem w Gazecie Wyborczej. Mieszkania wciąż drożeją. Kupić czy się wstrzymać? Pytają redaktorzy Wyborczej. 30% więcej niż rok temu płaci w Gdańsku Kowalski, a ponad 11 tysięcy na każdy metr kwadratowy musi wyskrobać Nowak w Warszawie. Co z tymi cenami, panie Adamie? Czy będzie jeszcze drożej? To jest szczyt, czy jeszcze nie szczyt? Będzie drożej, taniej? Jak pan sądzi? No będzie drożej. No nic nie wskazuje na to, żeby miało to się zmienić, ponieważ koszta tych inwestycji rosną, bo rosną ceny gruntów, rośnie robocizna, rosną materiały. Materiały, tak. Więc wszystko to razem no winduje te ceny. Natomiast, ponieważ nie ma żadnego mechanizmu wspomagającego dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, bo my obserwujemy ciągle rynek budownictwa komercyjnego, bo żadnego innego nie ma. Planu jakiegoś społecznego budownictwa mieszkaniowego nie ma. Nawet te TBS-y, które gdzieś tam anemicznie funkcjonują w paru miejscach, no to jest margines, margines. No, a jest program Mieszkanie Plus i to nie jest program komercyjny. No dobrze, tylko Mieszkanie Plus startuje od 2 lat chyba, czy dłużej, i ten start jest ciągle na poziomie pierwotnym. Więc nie ma tego mechanizmu, który mógłby ucywilizować ten rynek. Tyle tylko, że ten wzrost kolosalny cen sprawia, że nawet bankowcy zaczynają zauważać, że ludzi nie będzie stać na zakup mieszkania na kredyt, ponieważ nie będą mieli takiej zdolności kredytowej przy tym wzroście cen. Poza tym wkład własny trzeba mieć. I wkład własny będzie rosnący w miarę tego, jak ten rynek wygląda, no więc to będzie blokada. Ja mam nadzieję, że ta sytuacja doprowadzi wreszcie, nawet powiedziałbym, rynek komercyjny do stworzenia cywilizowanego, tak jak jest na całym rynku europejskim. Wszyscy mają mieszkania na wynajem. Tylko wynajem cywilizowany, bezpieczny, o rozsądnych cenach. Więc mam nadzieję, że to wymusi powstanie takiego rynku w Polsce. Dziennik Gazeta Prawna o koronawirusie. Wszyscy o tym piszą, ale dziennik zwraca uwagę na to, że samochody nadal wyjeżdżają z Polski. Wirus nie zastopował produkcji na razie, a są takie miejsca, Chiny przede wszystkim, gdzie zastopowanie jest absolutne. Sprzedaż aut w Chinach w pierwszej połowie lutego spadła 92%. W Polsce na razie jest okej, jeśli chodzi o produkcję. Auta wypływają, wyjeżdżają z polskich fabryk, a produkujemy sporo. No, czy samowystarczalni jesteśmy w zakresie dostaw podzespołów, części i czego tam jeszcze, bo wiele tego towaru powstaje na polskim rynku, więc to nie jest przykład Chin jako dobry. Czyli składamy samochody i sami też produkujemy te podzespoły, z którymi Natomiast jednocześnie ten eksport z Polski aut gotowych zszedł już do takiego poziomu, że jesteśmy w stanie to ogarnąć, bo mamy takie zasoby. Natomiast to nie jest to, co było jeszcze tam, nie wiem, 5-8 lat temu, kiedy byliśmy potentatem w eksporcie aut. Skoro jesteśmy przy Chińczykach, to Rzeczpospolita dzisiaj informuje o tym, że wracają chińscy wykonawcy na drogi. Tylko od połowy 2019, jak czytam na pierwszej stronie rzepy, chińskie firmy wystartowały w 10 z 23 przetargów na budowę szybkich dróg. To się wybija, panie Adamie, na pierwszą stronę Rzeczpospolitej. Wiemy dlaczego. Dlatego, że mamy nie najlepsze doświadczenia z przeszłości, prawda, jeśli chodzi o budowę autostrad przez chińskich wykonawców. Pamiętamy, co się działo. No tak, tylko że tu są dwie kwestie różne. Mianowicie mamy do czynienia przede wszystkim z naszym rodzimym rynkiem, a tutaj oferenci w przetargach już przestali chodzić z najniższą ceną, tylko startują w przetargach z realną ceną. Bo myśmy do tej pory korzystali z tego, że oni poszli po kosztach swoich i by splajtowali. Wielu z nich po prostu splajtowało. Ten rynek krajowy trochę się ucywilizował i przestał tak funkcjonować jak taka firma krzak, że jeden kontrakt zdobędę, a dalej zobaczymy, co z tego wyniknie. Chińczycy w tej chwili trochę się zachowują tak, jak my parę lat temu, bo oni mają to spowodowane swoją sytuacją, bo jeżeli tam jest pewien regres gospodarczy w Chinach, to oni takich zleceń potrzebują jak kaniacz dżdżu. Więc startują już po kosztach, poniżej kosztów, wszystko jedno. Byle te przetargi wygrywały. Tam regresu nie ma, ale wzrost jest nie taki, jak byli przyzwyczajeni. No ale w związku z tym wszystko teraz zależy od polskich inwestorów, którzy potrafią te oferty oszacować w sposób bezpieczny. Tak przewidzieć rozwój sytuacji, żeby one nie były klapą, tak jak ta pierwsza wielka inwestycja Chińczyków w budowę polskich dróg. Jak co roku Forbes opublikował listę 100 najbogatszych Polaków. Łącznie ich majątek wynosi 176 miliardów złotych, a więc o przeszło 15% więcej niż przed rokiem. Poprzednio majątek najbogatszych wzrósł o 4%. Tytuł najbogatszego Polaka obronił Michał Sołowow, drugi jest Zygmunt Solorz, trzeci Jerzy Starak. 15% wzrósł majątek najbogatszych w tym jednym tylko roku. No wydawałoby się, że on powinien być jakoś tak, że ten wzrost skorelowany ze wzrostem PKB, ale tutaj wyskoczył dynamicznie. Taki PKB chiński, z dobrych lat bym powiedział. Tak, natomiast no, to jest rzeczywiście bardzo ciekawa obserwacja, taka szacunkowa, statystyczna wiarygodność jej jako całości jest powiedzmy średnia. Bo to od lat obserwujemy, co się dzieje, jakie tam się dokonują rotacje. Natomiast tutaj na tej liście jedno jest ciekawe, że rzeczywiście Stara Gwardia utrzymała pozycję, tyle tylko, że to już nie jest ta sama Stara Gwardia. Dlatego, że ci liderzy listy polskiej są w tej chwili dokładnie przebranżowieni. Oni dokładnie czym innym się zajmują. Aha, te same nazwiska, ale inne biznesy. Te same nazwiska, ale biznesy takie już, które wykreował rynek. Już są nie przeszłością, na której korzystali kiedyś, ale to, że umieli zareagować na zmiany na rynku. No i jeszcze jedno ciekawe zjawisko tam jest jedna pozycja, mianowicie polski przedstawiciel sektora handlowego uruchamia sieć handlową pod nową marką, moim zdaniem w dość zadziwiających lokalizacjach, a jednak tak wysoko wysforował się na liście Forbesa. Więc można inwestować nawet w branże, które wydawałoby się, że są zagospodarowane przez już gigantów światowych w sieciach handlowych, a tu okazuje się, że można wyjść z siecią i osiągnąć sukces. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wierzga, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat tynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olymp Labs. W trosce o oczy Polaków. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Now, when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. No, we don't talk, but I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all late phone calls from the persons we both know. When it's cold, I think of our holidays in Rome. If you just could see how much I changed, I'm sure you know another man. no fun. And I don't know how to dance or sleep alone. All of your songs are too slow. That's what you said to me when we first talked. When it's cold, I think of our holidays in Rome. If you're just a CEO, how much I take. Z reguły największą frajdę sprawiają mi jednak piosenki odtwarzane w czwartki między 9 a 12, ale dzisiaj piosenki mają poważną konkurencję w postaci tego coraz bardziej imponującego śniegu, który za oknem przy Myśliwieckiej. Ciekawe, jak to się wszystko potoczy. Szłam dzisiaj do Państwa w pełnym, pięknym słońcu. A to Holidays in Rome, Tomek Makowiecki. W tym tygodniu ukazała się reedycja jego płyty Moizm i to właśnie z tego albumu. A teraz w programie trzecim pierwsza z piosenek, które, jak się okazuje, z listów od Państwa. Uwielbiacie Państwo śpiewać na głos. Jeśli chodzi o ten konkretny utwór, szczególne wyróżnienie dla wyliczanki. Thank you.